pentru menținerea sănătății sinusurilor. CleanSinMed este un dispozitiv medical. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Ion Guianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, grațierea și amnistia mascată au fost blocate, cel puțin deocamdată, după ce a aflat că guvernul vrea să adopte astfel de măsuri. Președintele Klaus Iohannis a mers la Palatul Victoria și a prezidat ședința de astăzi. Nu adoptați ordonanțe pe furiș, a fost mesajul președintelui. Cunoașteți povestea că este un elefant în încăpere, dar nu se vede. Sunt doi elefanți, ordonanța de grațiere și ordonanța de modificare a codurilor penale. Aproape de prânz, premierul a încercat să liniște opinia publică. Conform Constituției avem voie să dăm grațiere și amnistie? Scrie în Constituție legea că avem voie să scrie în dezbatere publică okay. Proiect. Scrie că avem voie să facem lucrurile astea? Da. Deci nu sunt împotriva legii. Marțea Neagră nu e istorie. Ministrul Justiției confirmă, aseară au fost terminate două proiecte, unul privind grațierea, altul privind alte modificări în legile justiției. Abia acum, în plin scandal, vor fi făcute publice. Ministerul Justiției le-a elaborat și le-am trimis spre consultare tuturor celor de la asociații profesionale. Astăzi dimineața, că ieri le-am terminat, doamnă. Aseară le-am terminat. Un act penibil, așa numește Procurorul General al României, Augustin Lazăr, mișcarea pregătită de guvernul PSD-ALDE. Acest proiect de lege penibil, adică ideea generală este că trebuie să venim cu un act de clemență să corectăm noi ce fac magistrații, este fals. Și informația momentului, actorul Ion Besoiu a murit astăzi la vârsta de 85 de ani, amănuntele vin în câteva minute. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Mai ninge slab acum pe arii restrânse în sudul țării. Meteorologii au prelungit până mâine la prânz informarea de vânt puternic în regiunile sud-estice și la munte. E vorba de județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea, Constanța, precum și crestele Carpaților de Curbură și ale munților Banatului. Va fi ger în noaptea care urmează, mai ales în nord, nord-est și centru, iar în nopțile următoare, până la sfârșitul săptămânii, gerul se va extinde în cea mai mare parte a țării. Frecvent se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între minus 20 și minus 10 grade, iar ziua, maximele vor fi negative. Ascultați știrile Europa FM. Grațierea și amnistia mascată au fost blocate, cel puțin temporar. Președintele Klaus Iohannis a mers azi dimineață la guvern și a condus în premieră ședința de la Palatul Victoria. Șeful statului a ajuns la guvern la ora 9:20, a discutat cu premierul și cu ministrul Florin Iordache despre modificarea legilor în domeniul justiției. Apoi cei trei au coborât în sala de ședințe. Am avut o discuție foarte aplicată, foarte serioasă și cu concluzii consensuale, după care domnul prim-ministru m-a invitat să particip și să prezidez această ședință de guvern. Cu această ocazie, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte mulțumit de felul în care vă faceți cu toții datoria. Și pentru mine este nu doar o plăcere, ci și o onoare să fiu aici. Încep privește concluziile discuției. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Deși președintele l-a invitat să spună despre ce au discutat azi dimineață, premierul Sorin Grindeanu a evitat să vorbească despre grațiere și despre intenția PSD de a dezincrimina unele fapte penale, precum abuzul în serviciu. Noi discutăm despre lucruri care se află pe ordinea de zi. Punct. În general, sunt lucruri legate de construcția bugetară. Mulțumesc reprezentanților presei. Înainte ca jurnaliștii să fie invitați să iasă din sala de ședințe a guvernului, președintele Klaus Iohannis a intervenit pentru a explica de ce a ajuns la Palatul Victoria. Cunoașteți povestea că este un elefant în încăpere, dar nu se vede. Sunt doi elefanți, ordonanța de grațiere și ordonanța de modificare a codurilor penale. Evident că și despre acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineață, iar domnia sa mi-a spus că discuția avusese loc deja cu anumiți colegi din guvern și că nu va fi pusă pe ordinea de zi suplimentară această chestiune sau aceste două chestiuni privind grațierea și modificarea codurilor. Șeful statului a insistat, guvernul nu poate să adopte în secret ordonanțe de urgență. Subliniez și sper să fiu în asentimentul domnului prim-ministru, s-a angajat ca aceste chestiuni să nu fie băgate peste noapte nicio ședință de guvern, ci imediat ce documentele vor fi clarificate, să fie puse în transparență, să fie date spre consultare, înainte să ajung eu la guvern, domnul prim-ministru analizase cu maximă responsabilitate aceste chestiuni și așa a fost posibil să ajungem la consens. Cu toții, vă asigur, sunt foarte interesați de aceste spețe. Dar guvernanții nu se lasă. Premierul Sorin Grindeanu susține că guvernul are dreptul să decide o eventuală grațiere sau să modifice legislația privind justiția. Șeful guvernului a ieșit la declarații la Palatul Victoria la ora 11 și 20 de minute. Pe ordinea de zi nu a existat și nu se discuta și vreau să fiu foarte clar, cu prezența sau neprezența domnului președinte Klaus Iohannis. Nu erau trecute pe ordinea de zi, dar pot să vă mai spun ceva. Și ca să fim clari, conform Constituției avem voie să dăm grațiere și amnistie? Scrie în Constituție legea că avem voie... Scrie să în publică okay, proiectele o să vă răspund. Scrie că avem voie să facem lucrurile astea? Da. Deci nu sunt împotriva legii. Să dăm ordonanțe de urgență în toate domeniile în care ne lasă legea. Jurnaliștii au vrut să afle de ce ar vrea guvernul să facă o grațiere și să dezincrimineze unele fapte penale, precum abuzul în serviciu. Premierul Sorin Grindeanu a încercat să explice. O să vedeți că nici conflictul de interese, sigur, o lectură rapidă am făcut și nici abuzul în serviciu sau ce spuneați, nu se dezincriminează. Dar se clarifică aceste lucruri, din punctul de vedere al Ministerului Justiției, se clarifică aceste lucruri în concordanță cu deciziile Curții Constituționale. Eu vreau să vă spun că orice decizie a Curții Constituționale este obligatorie. Nu ne putem face că nu o avem. Despre faptul că președintele Klaus Iohannis a condus ședința de la Palatul Victoria, premierul a spus că a aflat de la agenții SPP că șeful statului era în drum spre guvern. Am aflat în momentul în care se apropia de guvern, într-un mod informal, să spunem, de la... Cu un SMS, da, exact. Nu, de tot la cei care asigură paza și așa am fost informat, dar haideți să fim clari. E dreptul constituțional al președintelui de a veni și de a prezita ședința de guvern. Dar o colaborare instituțională nu presupune totuși un anunț, un telefon? Nu pe mine trebuie să mă întrebați lucrurile acestea. Nu eu am mers neanunțat. Deși jurnaliștii au insistat, premierul Sorin Grindeanu nu a putut explica de ce ordinea de zi a guvernului nu a fost făcută publică înainte de începerea ședinței, așa cum se întâmpla până acum. În timp ce vorbeați și spuneați că este publică, atunci a venit pe mail ordinea de zi. Ok, eu vă spun ce aveam pe ordinea de zi de ieri. Îmi cer scuze că s-a întâmplat acest lucru. Noi aveam ordinea de zi și eu aveam O aveați înainte. Ordinea voastră, da. Și toți membrii guvernului și... Trebuie spus, ordinea de zi a guvernului a fost secretă până înainte de începerea ședinței, în ciuda faptului că premierul a spus că s-ar fi publicat înainte, nici pe site-ul guvernului nu a fost publicată până la ora 10. Alături de premier a ieșit astăzi la declarații și ministrul Justiției. Florin Iordache anunță că aseară a terminat două proiecte, cel privind grațierea deținuților și cel prin care se modifică legislația privind justiția. Ministerul Justiției a elaborat două acte normative care sunt în dezbatere publică, au fost trimise spre consultare CSM, Înaltă Curte, Parchet General, și cele două acte normative vizează grațierea și nu amnistia, grațiere care nu vizează fapte de corupție, fapte grave și care vizează recuperarea prejudiciului, iar cel de-al doilea act normativ vizează hotărârile Curții Constituționale care stabilește pentru anumite fapte să fie mai bine precizat. Ceea ce apare în spațiu public, că există un proiect mare de modificare a codului penal sau a codului de procedură penală, sunt niște proiecte pe care și le-a asumat și sunt în dezbatere la Parlament. Între 2300 și 2500 de deținuți ar urma să fie grațiați, a precizat ministrul Justiției. În cele 40 de penitenciare și locuri de deținere avem hotărâri de condamnare a României pentru relele tratamente și pentru condițiile inumane pe care le au acești oameni, iar România nu poate face peste noapte să acopere cele aproape 9000 de locuri cât avem în acest moment un excedent de deținuți. Și în aceste condiții putem da o lege a grațierii care să nu vizeze faptele grave, corupția, spălarea de bani și alte infracțiuni foarte grave, astfel încât din estimările pe care le-a făcut Ministerul Justiției, în jur de 2300-2500 de persoane pot beneficia de această lege a grațierii. Într-un final, opoziția pare că s-a trezit, cel puțin o parte a ei. Liderul Uniunii Salvați România a făcut declarația azi dimineață. Nicușor Dan a spus că evenimentele de azi de la guvern amintesc de Marțea Neagră din Parlament din 2013. Ce s-a întâmplat azi a avut toate caracteristicile a ceea ce s-a numit în decembrie 2013 Marțea Neagră, un proiect de care n-a știut nimeni, care urma să fie adoptat în maximă viteză, în vreme ce liderul partidului care ar fi responsabil de asta era plecat din țară. Și pentru că în conferința sa de presă premierul Grindeanu nu a spus ce se va întâmpla în viitor, îi solicit public să declare, să promită că astfel de lucruri foarte grave de dezincriminare a unor fapte penale să nu fie încercate să fie trecute prin ordonanță de urgență. Un act penibil, așa numește Procurorul General al României, Augustin Lazăr, mișcarea pregătită de guvernul PSD-ALDE. Augustin Lazăr le cere cu fermitate românilor să aibă încredere în magistrați și în actul de justiție. Astfel de legi de clemență nu sunt binevenite, adaugă Procurorul General. Acest proiect de lege penibil este susținut de o emoție colectivă care este clar că e generată. Adică ideea generală este că nu poți avea încredere în magistrați, că din acest motiv trebuie să venim cu un act de clemență să corectăm noi ce fac magistrații. Este fals. Așa ceva nu există. Magistrații instanțelor ai Ministerului Public sunt oameni serioși. Noi trebuie să avem încredere în justiție. Este o justiție europeană și se va vedea la sfârșitul fiecărui dosar dacă există vinovății sau nu există vinovății. Reacția dură a șefei DNA față de intenția guvernului de modificare a codului penal. Mă îndoiesc de buna credință a ministrului justiției, a declarat Laura Codruța Chiove și astăzi la interviurile Europa FM. Procurarea șef a spus că a avut o discuție cu Florin Iordache săptămâna trecută, în cadrul căreia a primit garanții că nu va fi făcută vreo modificare fără dezbateri, însă a constatat că puterea vrea să schimbe legea în mod netransparent. Nu văd ce ar trebui clarificat, dar dacă este așa, pentru că în acest moment eu mă îndoiesc de buna credință, cel puțin a ministrului de justiție, care a promis că astfel de proiecte vor fi discutate înainte. Și dacă este doar o clarificare, de ce se lucrează în secret, de ce se lucrează noaptea și nu are nimeni acces la aceste proiecte, de ce trebuie să le citim pur și simplu din monitor oficial și adoptate în ședință de guvern, de ce nu sunt trecute pe ordinea de zi, dacă este doar o simplă clarificare, de ce nu este o procedură transparentă? Ascultați știrile Europa FM. Actorul Ion Besoiu a murit astăzi la Institutul C.C. Iliescu din Capitală. Avea 85 de ani. Ion Besoiu a debutat la 19 ani, în 1950, dar consacrarea a cunoscut-o abia după 1978, odată cu apariția filmului Toate pânzele sus. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Ion Besoiu s-a născut în 1931 la Sibiu, unde a și absolvit Academia de Teatru și Muzică. Și-a dedicat viața teatrului și filmului. A devenit cunoscut după turnarea filmului Toate pânzele sus, unde i-a avut ca parteneri pe Ilarion Ciobanu și Jean Constantin. Ce la petrece, nu la jumuleală. Ei, jupune, bună ziua, ai adus banii? I-am adus. Timp de 16 ani a jucat pe scena teatrului Radu Stanca din Sibiu, după care s-a mutat la București, la Lucia Sturza Bulandra. Ulterior a fost timp de 12 ani directorul acestui teatru. În 2011, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a cerut Curții de Apel București să constate calitatea de colaborator al fostei securități a lui Ion Besoiu. I-ar fi denunțat la securitate pe Ion Caramitru, Liviu Ciulei, Dinu Săraru, Gina Patrichi și Răzvan Teodorescu, în perioada în care conducea teatrul Bulandra. Însă, în 2014, în alta curte a decis definitiv că Ion Besoiu nu a fost colaborator al fostei securități, acuzațiile aduse neputând fi probate. Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs la ora 11:25 în centrul Italiei și a fost resimțit până la Roma. Epicentrul a fost localizat la 100 de kilometri nord-est de Roma, la o adâncime de 10 kilometri. Nu există informații privind eventuale pagube sau victime, dar s-au simțit și replici. Cotidianul La Republica anunță că preventiv circulația metroului a fost suspendată la Roma. Vom reveni. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la Australian Open. Românca aflată pe locul 78 mondial a învins-o în runda secundă a turneului de Grand Slam pe a 10-a favorită Carla Suarez Navarro, scor 7-6-6-3. Sorana a câștigat tiebreak-ul primului set cu 7-1, iar în cel de-al doilea a reușit numai puțin de 5 break-uri. Următoarea ei adversară va fi americanca Alison Risky, numărul 42 WTA. Cârstea este ultima româncă rămasă pe tabloul principal de simplu al Open-ului Australiei, după ce Irina Begu s-a oprit în turul al doilea învinsă cu 6-4, 7-6 de Cristina Plișcova din Cehia. Begu va continua în competiția de dublu, unde face pereche cu jucătoarea spaniolă Lara Arruabarrena, iar la dublu mixt va evolua alături de Horia Tecău, cu care a jucat și la Jocurile Olimpice de la Rio. Între timp, Tecău și-a început parcursul la masculin alături de olandezul Jean-Julien Roer. Ei au trecut în runda inaugurală de perechea formată din germanul Filip Pechner și rusul Mihail Iujnyi, după două seturi câștigate la tiebreak. Florin Mergea și Dominic Inglet au debutat de asemenea cu dreptul la Melbourne, învingători 6-2-7-5 în fața cuplului australian Luke Saville-Jordan Thompson. Echipele din Liga 1 au obținut aseară victorii pe linie în meciurile amicale. În primul joc al cantonamentului său din Spania, Dinamo a câștigat 1-0 cu formația chineză Tianjin Teda. Rotariu a înscris la jumătatea primei reprize, când șutul său a fost deviat de un adversar. Ioan Andone a început cu Brănescu în poartă, fundași Romera Nedelcearu, Maric și Filip, la mijloc Paliș, Nistor și Bușulagici, iar în ofensivă Rotariu, Nemeț și Hanca. Dinamo va juca vineri următorul amical cu divizionara secundă germană Eintracht Braunschweig. FC Voluntari a învins-o cu 2-0 pe Brescia, echipă ce evoluează în Serie B. Deac a deschis scorul în minutul 68, iar celălalt marcator a fost Achim. Tot cu 2-0 s-a impus și FC Viitorul în fața ciprioților de la Ermis Aradipu. Alex Nimelie a reușit o dublă în repriza secundă, iar elevii lui Hagi au mai irosit 3 ocazii importante. 2-0 pare să fi fost scorul zilei, s-a înregistrat și în meciul dintre CFR Cluj și formația rusă FC Ufa. Bud a transformat un penalti în finalul primei reprize, iar francezul Omrani a punctat spre final. Au jucat și Ciprian Deac și Claudiu Bumba, jucători pe care CFR vrea să-i transfere, dar pe care nu i-a legitimat încă oficial, fiindcă au dificultăți birocratice în rezilierea contractelor cu fostele lor echipe. Tudor Ciurescu, mulțumesc. 13:16, acum începe România Direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Am mai reținut-o câteva minute, reținut-o vorba vine, pe doamna Laura Codruța Chioveși. Între timp, să știți că am făcut rost și de unul dintre proiectele de ordonanță de urgență, cel care se referă la grațierea unor fapte, și sunt aici luarea de mită, darea de mită, traficul de influență, cumpărarea de influență. Iar celălalt proiect, încă nu l-am, dar am aflat câteva lucruri despre ce conține, se referă la modificarea modificarea codului penal, astfel încât infracțiunea de abuz în serviciu cu daună de sub 200.000 de lei să nu mai fie infracțiune, ci să devină contravenție. În caz că vă întrebați, în dosarul lui Liviu Dragnea, am apucat să verific, dauna este de 108.000 de lei, altfel spus, scapă de dosar. Într-un minut începem. Vă permitem astăzi să intrați în direct și să dialogați, e adevărat, preț de vreun sfert de oră, dacă am înțeles bine doamna procuror șef, cu doamna Laura Codruța Chioveși. Puteți să sunați deja la 0372069599. Aceeași frecvență cu tine. Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vorbim despre implicațiile debarcării generalului Coldea. Va continua lupta anticorupție? Avem o problemă acum cu faptul că domnul Coldea și-ar fi